أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات دا نيويم آيات تشروع با فردا درو نيويم آيات باني وذري دل دا أول آيات كريمة يا أيها الذين آمنوا دا جاء ربط دا ما قبل سره په چش کې دی. تا دا ما قبل کې چې کوم خبره بیان شوې وه په هغه کې چې کوم حلال شیان وه د هغو څه په یو خاصه طریقه ممانعت چې کېدی چې قسم به دې پر وخت دا کار زه نه کوم د هغه منع الله وکړه چې دا مه کوی پر حلال کارو قسم مه اخلي بل پرس که در څه اخیسته سوی نو هغه څه چل وکړه هغه هغه دې د کپارې لارې در وشوه چې هغه اصحابو قسم اخیستی وو چې منه یو بلزه ولاکه پر بستره بیده شم بل بلزه ولاکه واده ګرسره وکړم دغه نو چې دغه د حلال شیانو څخه ممانعت په یو خاص قسم کې چې قسم دی د هغه څخه الله تعالی د خلاصون لاره در وښوله چې نو دا کار مه کوی د حلال شي څه ممانعت مه کوه. دا اوس چې کوم آیاتونه موږ پسې وایو په دغه یو اول آیات کریمه کې چې دی دا دوه آیات په دغه کې بیا الله دا وایي چې ځینې بیا حرام شیان دي د دغه د استعمال دپاره بیا لار مه جوړوه. معنا دا دواړه کاره چې دی د صراط مستقیمه ته اړی د حلالو شیانو څه په قسم ځان ساتي دا زه ولاکه وکړم حرامو شیانو ته بیا لاس ورغځیه کوي یا یې دغسې استعمال کوي په زړه کښې حرام بولي هم الله وایي مې کوه تاوان درته کي که حلال به بولي خو ګرسره جا د خلکو پر چا بیړه غر کړه د جنه په وځې نو دا ممانعت چې کوم شیان ممنوع شوي دي هغو ته د حلال والي لاره مه جوړوه تاواني کار دی د هغه څه چې راګرځي نو دا ګواکي لکه د زیجیت یو رقسم تناسب یې سره پیدا شو چې هغه د حلاله ته ځان مه راګرځوه دلته بیا حرام ته لاره مه پیدا کوه چې که یې داسې فرمایي یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان والا یاست ایمان مو راوړی دی انما بې شک نه ده بلکې دارنګه ده انما د حصر کلمه ده نه ده بلکې دارنګه ده الخمر شراب والميسر او خمار والانصاب او بوتان والازلام او دا غش د تقسیم دغه څلور سره شیان چې دي چی شي دي رجسون دا نجس دي من عمل الشیطان دا عمل څخه د شیطان دا کار د سره د شیطان خمر چې دی اصلا پټوالي ته ویل کېږي پټولو ته د یو شي خمر ګوره دا د ښځې پوړنې ته خمار وایي ولې خو د دې مخ په پټېږي په پخوانو استلاوي کې بدار کمه یو سړي بول دا سپری یو شزره لم بای غیر ځان خمار کې خمار معنی پټ کې راته د عربي الفاظ په پخوا استعمال یدل د عام خلکو په خلو کې و ځکه د قران او د علما و سره روابط و دغه وس عام خلک دي رړي بچلی انګریزي لغات درته وای خو د انګریزانو سره راشه درشه سره ډیر سول نو خمر مول په ټولو ته ویل کیږي دا شراب چې دی ته خمر ولي وای خدای پر عقل پرده اواري عقل خاموش کی هغه د عقل رونا چې انسان شوبت په جلا کی شراب چې سړی وچره پر هغه یو معنوي پرده اواره سي برای لک پجای وای چې په خلو ورځ هغه وای چې پر لاس ورځ هغه کوي نو په دغه شراب خمر نو پرېښی دي چې په ټوالي د عقل راولي میسر د یسر څخه دی یسر اسانی ته وای دا خمار ته په دې میسر وای د اسانی ځای چې هر یو چې دی چې پیسې وګټي د واده خلکو پر شان په ټکاکه ګټلې دي خو دلته ناسې بجلی سره دی کولی اما وګټي اتا وګټي نو په دې کې دا ګټه په اسانی سره کول کیږي نو د میسر نوم یې پر کښېښو کنه مراد د خمار دی چې مختلف طرزونه لري په اسلامي ملکو کې هم کول کیږي په دوکانو کې زریعي ورته راایستلې دي د مسلمانانو بچان په اخته دي حکومت خو غواړي دغه دا عام خلک هم په دې کې فکر نه وي چې دا خو ناخمار دی په قرآن شریف کې چې راغلی دی هغه قطعي حرام دی چې څوک یې حلال وبولي کافر کیږي دا اوس څه بلا پېښه ده په ګرده ملک کې چې د یو مخه خمار شروع دی څوک یې بدله نه ګڼي الله یې ځان ته بولي نو دا میسر دا یاد وه والانصاب نصب خو چې دی درېدو جګولو ته ویل کیږي انصاب دا چې نو د اوس دا بد خو دی جګ ولاړي دا بل سجده ورته کې مراد یې اوس دغه بوتان دا یې درې والازلام د ظلم جمع د ظلم غش ته ویل کیږي ازلام جمع د غش څنګه و مخ کې دغه د ازلام مسله چې ده د په دغه صورت کې چې دی په دریم آیات کې چې رسو په دغه صورت کې مائده کې د ازلام قصال ته چې رسو د سیس په پیاج هغه دا چې د دوی عادت دا لس غش بیا د مثال په تور جوړ کړی و په دې لس غش کې پر او غش باندې نوښته و پر دې درو غش باندې نوښته نه و غش په یوه په هغه تیرو کمانه کې چې ولي کړه لکه لاش ته داسې جوړ ک مثلا وس لا او باندې چې نوښته و پر دې درو نه و په دې او کې بیا څنګه نوښته و پر دې کې د مثال په تور لس نه پر دې شل نه پر دې په یو غوای سره شریکان سول او نو سید واد بازار روپی به سره واچو بره مغه ی ایران یو لس نه پر په شریکان یا شل په شریکان یو دا به څنګه سروي شو په سیخ مو مساوي مساوي کې دوه بازار دي نو خو چې قانون ته وګوري خدای غوښه چې تقسیمې جو خو اړ یو ته به د دوه دوه زوري حساب لره ورسی لس کوټ کشر دي مساوي کوټ دي دا رقم نه کوي بارا به دار کم د مثال په تور بارا به غوښ غوښ به علال کې غوښ به کښه شوله بارا به ولدا په بغل زوري کې به دغه شو د یوبت په غاړه بزړې او ورچخ کلاس علاس به ورچخ کې بارا به غشې را وکړ په هغه کې به نوښته و چې د پلانې درې کوټې دي اچ درې کوټې دي نو خو هغه به دوه زر وکړې د درې کوټې اخستل یادې بل تکښې نه سی بل زما یې سی خو معلومې شوله ابل ته به ولاس ورچخ هغه به لاس ورچخ کې بارا به یو وخت یو بارا ولدا خو یو وخت اسمه کنه دوه زول ته چوغره خو باید برخه سره مساوي وای وس دې یو وخت یو ده بل درې یو ده جن بل به ته بل ورچخ کلاس وار دي بیا باغه ورچخ کی منا چغه شي به راوک شغه به ساده و بارل ته خود غی تر وته دغه ستې دی بل اس ناولې تر وته دا تقسیم مشرکان پر دغه رقم باندې کا چا لا ول تا خو تیار لکه خمار تر کې څه دي خو خمارم دغه رقم دی یو غټه بایل پیسې اندازې ورکړي دي 2000 روپی غشي ساده را وخت کې چيله ده نه رسی یا انداز 2000 ورکړي پر غشي درې کوټې نوښته دي درې یو وړ ګرسره ته دغه قسمه څه خبره بده ده ونه پر چا غش پرس ولې ات څوک په ساده لاس نه ولې تر ووتی چاته به ډیر ورسه ده چاته به لږ ورسه ده حال لا چې پیسې سره مساوي وي دا ازلام د غش د تقسیم د پاره و یو به د نیک پالی د پاره واغه بیا جلا و هغه به بیا دا و چې پلانې کار وکم کې نه وکم ام به مشوره اخته د بت په غاړه به بغل زولي زړه د غشي بیورا چې ویو د مشرکانو به دغه کار کاو توکل پر الله عز وجل نکاو استخاره نه کو ابر ابر ته دلت به لاس ور چخ کی چرا بکش بر بول افعل پر نوښته بر بس کار سم دی د خیر سره مبارک مبارک هغه دی پال بت لاره ته وای چی وک کني خبره غشي نوښته یا به د مثال په تور پر نوښته و چې لا تفعل پر پام پام ځان ساتي په خدای کې خیر وي خو هغه دی لا تفعل پر نوښته دی چې مې کوون یا به پر نوښته و چې معنا توقف بر بول صبر وکي سمر انتظار وکي وس نه کیږي درک نه دی معلوم بیا بیا بل ورځ بیا راته پال ته بر بیا بیا لا صورت هغه ازلام ام استعمال یدل دغه ان تستقسم بالازلام تقسیم په ازلام هم کې دی ته د تقسیم کې امراج دا څلور سره کار الاده سره جوړه کړل دا څلور سره چې شول ریجس طالبان تسبال تويلي في حديث شريف كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر حضرت انس رضي الله عنه خو بنو خادم پیغمبر علی السلام چې بداسه د خزای حاجت خاطت لی نو بره با خادم چې بار سوکو هغه بده او د سمات د فارنی یا لوک چې په کاری ژوند بیا سره ور پیدا کولې چې او داس په وچ کې معنا هغه یو به سره برابر ولې خادم د خدمت کاو نو یو وخت بره حیات خوشي ورته ونی پیغمبر علی او خوشي په یو وخت برل په انه ریچس په دې روایت کې راځي یا ریکس کریکس دی کریچس دی دواړه نجست وای مرداری ته وای نو الله څونه صراحت وکړي شراب خمار او دغه بتان د ازلام دغه د تقسیم غشی شي دا رجس دی معنی لکه د انسان جسد الله دا نجستی دا کار چې نجستی کوي څوک من عمل شیطان دا د عمل څخه د شیطان دی نو د شیطان کار کوي فجتنبوه علاوه فجتنبون وزان وساته ده عمل ده شیطان ده شیطان کار ته لاسته څنګه راځي ته خو مؤمن یې لعلکم تفلحون لعل شاین کوم تاسی تفلحون تیسی کامیابی حاصل لکی پخلاسی دو که دخپل زان ده زرار ده ده نجس شی تفلحون تیسی با کامیاب سی با کم کاری که با کامیاب سی چی چنابو که فزان خلاس وولو که ده ازرارو چخه ده دو غشیان پا دو غشیانو که ازرار ستا اغا ازراری چشتی پا پسی آیات که علاو تعالی را تشری چه ده ام ده دنیا تاوان داری ام ده عقبات تاوان داری نو ده جس فجتنی بوهو پریهز دنی وکی که ده استیسی وست پا ترجمه بانی پیه دلی اسنو وس چې دی دلته دا دغه بیانیا غ حکمتونه چې الله پاک یې لعل شایکم تشتو پلحون ځان خلاص کی کامیابی حاصل کی په ځان خلاصول کی د ضررو څخه لکه کم ضررونه هغه دا دی انما به شک یرید اراده لري الشیطان شیطان اند د خبر اراده لري یو قعج واقع کی واچی بینکم په ما بین ستسی په خپل روزمره زندگی کې العداوه ته دشمنی د شیطان کار دغه اراده کړی ده چې ستسی ترمنځ په ژوند کې دشمنی درواچي والبغضاء او بغض یو تر بل په کومو کارو کې په الخمر والمیسر په الخمر په شراب کې والمیسر په قمار کې په دغه دوه کارو کې خو د شیطان اراده دغه ده چې ستاسو ترمنځ کوم دوه کار کښیږي په دې دنیا کې عداوت او جنگ او بغدا او بغض چې ګرځي موږ ځي په موږ ځي به سره ګرځي دا نو ولي دغه وجه دا د ښکاره خبره ده وایي چې څوک شراب وڅښي خو موږ کې موجود ده چې شراب پر عقل پرده اواری د انسان د عقل هغه رڼا چې دی لار په پیدا کې شوبت په پیدا کې خدا خاموش شي د دوه غنټو لپاره د درو غنټو لپاره بار دی د خلکو په چم وایي وس دی به خود دی په بل جهان کې دی بل جهان دا معنی چې د انسانیت او تلی دی د بی عقلی په جهان کې دی د حیوانیت په جهان کې دی نو بارخه خوله خې چلی نو د خونه چې خوله نه چلی نو په دغه نشه کې بګایګای نه عوذ بالله خدای ته نسبتونه کوي گای بیا مور تکی گای بیا پلار تکی گای بیا ورور تکی خدا بج بج خبر داد عداوات سبب ندی نو اریو شراب ندی شلی خدا بج شلی اگر چ اوس په جهان کی دا رقم تک تور شپه ده دلته یو سو کال مخ کی معنی ول اس پنزل اس کال مخ کی د دا دوبی یو وزیر او مزدور یو در دی ترغل نو په مټر کې بره تړلی او کشاوې زغلا وای بره چ مرس بره یک شیر شو ورست عذر ته پی شي د جهان مو کوم دا پیسه پر وک چې دای ملامت ندی شراب بج شلی په دغه وخت وسر توای چې کایو بل مسكين شراب چشلی وو او وزیر په مټر پسې وو تړي په بازار یو ګرځاو برای ملک یو ګرځا معذور دی نه دی معذور اله ته بده د کورنۍ ګرځ د ادامېږي یا به سفر کیږي استکیږي بنو یدام خو ورته ګوري چې ورته ګوري به مرکیږي په لښتو به وزنی چې وزیر دا کار وکي او شراب به انس په نن زمانه کې د شراب و نشه د نجات ذریعہ ده کله دا غسې مړی وکیل به بنجسی یو چم به وسی کله شراب کښلې و دې کړی بالا ساده پاره عذر دی نو نن خو خلک در شیطان به ترس ولا له خو دا عمل د شیطان دی او په دې کې دا بغض عداوت پیښیږي وسې خلک در سره د نجات سره عبول انشر انسانیت خلک وای ترقې کړی ده ترقې دغه اندازې ته رسیدلې قران دغه سی وای چې په دې کې عداوت پیښیږي عداوت مال ولې مال نو جبه خې چلیږي خو عقل یې نه چلیږي مبارک ښکنځل کی نو دا بل خلته رلې ده چې ښکنځل وته کی نو خاغه وته کی نو خو هغه بیا هم بره پوري ودای عداوت سره جوړ او وروسته چې دی بیا بیرته جوړ هم سي دا نشه یې ولاړ سي نو د خلکو پر ده ښه پیرزویانه ده خو بغض ورسره کوي دی بیا د هغو سره بغض کوي هغه به د ده سره بغض کوي نو پر شراب خو عداوت و بغدا سریحې رابنا د چشمجي ته سودا ده چې خلک یې ویني بل میسر دی د میسر د خمار په مسله کې خمار هم دغه رقم دی دغه دوه کاره چې طنز نه اخلي عداوت و بغدا پیښیږي نو ولی نو خمار بازه چی دی؟ دو خمار بازه خود اغا دو حالت دی یا باید یا باخت دی بای دا معنی چی بیگه چی؟ بخت چی دی معنی چی دی چشکی چی دی بای لگی نو وست پا بای و بخت که چی دی که دی چی رو وگه چی اگه بل چی بای لگی جا اگه دتا دا سی بد بد گوری چی واسه پا وسی خود دالت پا زور از این اخلی نو دا اگه دا سر اگه دی عداوات پیدا کیش داره چی تلخ کلامی سر رازی نی برا گردو بر پا خمار که جنگ سوی ولی سوی وی دا بل سوخ کی سو سوخ کی دا گدی چی دا بای لگی نو پا خمار که چی پیسی در چخی تراسی دای دواری بجیلی دست که در سوا اخلی تا سوخ کی سوی چی سوخ کی سوی دستی عداوات که در خلیش کنزل وزی نو مال خود آقا خلوم نده ترالی خوچه پلای خسر غرزی بیاد اگر دو مرد پار آقا بوغ زم رازی دا گدو ازرار دا دا گی دنیا ازرار جا علا پا چاکی بیان کر فقط پا خمر و پا میسیر که اگر دو خبری چی جلا پاتا جا انساب و ازلام ازلام هم عینی پا دا میسیر که داخل ولی ازلام خوم دا غره کم مال پیسی ور کلی وی غشی را وقی جی چی دا اکنه لده ساده غشی نو خلک بایل و جی چی لکه خمار بازا چه بایل اینو ازلام ام لکه چوک دی سو لکه میسیر پا ما بینس که فقط انساب پات دی دای ولی ذکر کردی اغا فقط دا جی دا پار دی تذکر سوی دی چی علا پاک دا دو غشیان و اغا دا حرمت دروندوالی ثابت که انساب بت پرستی چی دا چی سری بت سجده که مومن پاتیجی چه خمر و میسیر و ازلام هم کرا اکرا دی ول اچه ده بتپرستی زای تا ورسی ده پا دغا پا ده ما بینس که نجی ورس را ذکر که چه یعنی دغا ام سایگان دوغو ندرنی گنایو جی لکه بتپرستی که نده محل محل ده دغا وچه ده خمر و ده میسیر او ده ازلام ده دوغو ده حرمت بیان که ولی ده شراب پا عربو که دیر مختب تلیو او ده اغا اخیرانی آیات کریمه ده شراب پا خوامر جویش پا مدار مدار حرام سیو جی اخیره درجه دغا چه علا دغا سخت و تحرام که چه دریج سنمی پکشش رو او اغا ازرار ام راپورت که چه ازرار دغا جی چه ده شیطان دغه دوه کار ځینې اخلي په دې دنیا کې دای څه ورته متوجه یاست انما به شک یریدو اراده لري الشیطان و شیطان ان د دې یو قعت واقع کې واچی بینکم په مابین کې ستاسي په ژوندۍ ژوند کې العداوه دښمنی و جنگ والبغضاء او بغض یو تر بل کې نه کول په کوم دوه کارو کې په خمر په شراب کې په شراب خوري کې دغه دوه کار دی برپا کې والمیسر او په خمار کې دغه دوه کار کې ما یواجم درته ویل چې مال خمار بس چې بایلی په شنو دی دښمنۍ و عداوت ته تیار دی بغست ته تیار دی دا بل چې نشه وکړه پر عقل پر دا واره سوم ته غره کم دی بل کم تاوان پیښی د اخرت دلاري و یصدکم عن ذکر الله و یصد او دغه شیطان را منع کوي کوم تیس په دغه دوه کاره چې دا شراب و دا خمار دی عن ذکر الله د الله د ذکر څخه ګوره د الله ذکر یې هم ذکر کوي و عن الصلات او د لمانځه څخه نو په لمانځه کې ذکر نسته دا ذکر مطلق ذکر کی چې اواز المنز نو نه بلکې د مطلق ذکر د الله د یاد د څوک ګرځي دا شراب او دا خمار مال هغه انساب پر دا بغل ذکر کړی و په دغه حکمت کې چې دلته بیانول ایمه دغه اشاره در کړل چې تقریبا بت پرستی ته جرسي بت پرست شړی خدای یادی نو خدای خو نه دی یادی کې یادی خو غلط یادی په شرک یادی نو نو دغه شیان چې د ذکر الله څخه جرا ګرځي لکه اوغه بت پرست چې د ذکر الله څخه دغه دی بیا نصیب بدی د الله ذکر نه په نصیب کیږي په دغه د انساب دلته جوړه ذکر کړي و په حکمت کې د تویل چې د ذکر الله څخه چې یعنی دا د وخت قریب قریب او بت پرستی ته چې دغه نه درانه ګونه ګونه دي شراب چشل او خمار کول نو وای سوده چې منع کوم تسع عن ذکر الله د ذکر د الله شراب ویل د ذکر د الله منع کی ما نو خود د عقد تللی د پر عقل پر د اوارد ذکر د الله به څنګه کی خو اورخه په یادی جن کی ور په یاد سي نو د به کوم حضور لري کوم بیا اخلاص کوم بیا د توجه نو د وای کی د ذکر الله سي به نصیب وس څوک شراب خور خمار باز ویل مال خمار باز خو یا باید یا بخت دی نو دغه بخت کړي بایللی یي نو دای به د خدای ذکر د کلم متوجي خدای و ابلته متوجي دي چې برته څنګه ځنی وګټي خدغه کار چې دی متوجي دي دماغ غږ د الته مسلوب ته چې برته وګټي دا بل چې بیا ګټي دي مفتي پر یو ځای باندې شل کړ په دې ګټي دي په یو غان ټکی دا به د خوشحالي څخه دغه نه قدر سرور او غرور و د ته دماغ ته ورنقل کیږي چې د تعالی او تعالی و ذکر ته نه دی فارغ نو ګوره مال د بای په حالت کې چې دی ګټي په هغه صورت کې هم دی د ډیره سرور او غرور ذکر لاته نه دی فارغ او کدی بخت کی بایلی پاغه صورتو کیم د غم سنه دی فارغ برته متوجه دی چې دا بایلی دنیا برته څنګه وګټی دارکم په دواړو صورت کې ذکر الله څخه دی به نصیب دی نو د خمر او د میسر څخه علاوه دوم کار دغه اخلي چې داستې د اخرت تاوان دی و یصد منع کیدا شیطان کوم تیس په دغه دوا کار کې شراب او خمار دی ان ذکر الله یدا الا د یاد څخه و وعن الصلاه د لمازه لمازه ته جوړ اکور پام شنو فهل انتم منتهون په پای کې آیات څنګه وګوري الله وایي نو ما خو بیان درته وکړي چې د څه غونډه خبره غواړي خو درته ویم له چیرې چې سن من عمل شیطان ده خبره پوسی د الله تعالی د خبر دی نه چې دا چې د پوسه او تلې خبره الله تعالی کوي اداره کوي ولی الله تعالی نو چا څه شرمیږي د چا څه بیریږي خبره غونډه د خبره مغز وای اداره کوي نی حق واینو نو ریچ در دغه بالا جوړیږي ریچ خو مالغه نجاست ته ویل کیږي چلا وای دا دغه رقم چې حیا دی حیا دی لکه څه چې چاته دا غوند خلاص خو دغه رقم سری چې خو ما عربی تورې د نور نه پرک څه دی دا دغه سم نجس بل وای دا د شیطان کار دی نو کې په دغه پیژه کې هغه دغه ته ګوري ازرار ته ازرار د دنیا غي امستد اخرت کوم صدوار الله وای وسنه بندته الله وای په هل آیا نو انتم تسمون تهون وس بزان را وګرځو انتها دغه ته اسری دی چې ځان وساتي نو اوس خو کار تسسو زما د طرف خو بیان او حرمت مې ورکی او د اسرار مې درته بیان کړ چې دغه اسرونه معنی ازرار پکې کیسته وس نو په هل آیا انتم تسمون تهون ځان را ګرځون کی یاس کنه څنګه بسی وس زمره دا کار به وکي کبه نه وکي ځان به خوندې کې کبه نه کې تر دغه ځای پوری دا د شراب مسله چې د دل تخلاص اسوه مالغ انساب فقط تل تفدغه ذکر سی او چې دغه ګنه هغه دروندوالي په ثابت کې تقریبا لکه بد پرست دار کم ده فسيدا بالآيات الكريمة ترازو واطيعوا الله واطيعوا الرسول دا چدي وسي بل خبر دته مفسرونو ګور د کړه د چاغه د وغو د آیاتو سره متصله ده وای چې الله دغه حکمتونه بیان کړ چې په دغه په منع کې دغه شیان سته که ونه که من از این دغه توانونه پیشیری چیم ده دنیا توان دیم ده اخیرت دی دلت پریو نور خلق و رد کهی حکیم علومت رحمه الله هم ده خبره لیکلی ده ده غره کم تفسیر قرطبیم لیکلی ده نور تپاسیر هم چه آغا کسان چه شطرنج زن تروا بولی آغا وره که دی تاش ورتوای ساعت چه پتیری یا چه کم اکا ده اگر دشین چه که ده ازرار پکشی کهی ام المنز پر قضا کهی ام د ذکر څه د الله تعالی خوندې دي ګایګای جنگونه هم سره پر کړی سره پر خوابه دي بارې کوټه ته ځو ته چیر ولا مر سره و خوړه په ابراز باندې پرغه بازی باندې سره خوړلې دغه اس علتونه چې الته موجود سول وای نو څوک په څنګه جلا وری وکړي دا وزن تر وا بولې دي وری کی دربند غیبت خونو شي جن یو چاته مال ما دته څه کار کې دی د بند غیبت خونو شي بار ما ته خونه د پښتنو متل دی ولیا نه غي غړي کسره خمخه به ته ناروا کوي وسه سره تلې بار وای ونه دغه خود بند غیبت شي غیبت خونو لکه زنه ولی دغه سی بیگونه نه څه نستله خو بیگونه کشن ته وس خمخه د ځان مجبور کړی چې زه خو یو ګناه کوم نو چې کوم یا بو کوم یاره غیبت وکم کله ورکه یا نو غیبت نکوم ورکه کوم خو الله بل لا رسول دې خو هغه وکم ولی تسبیح نه لري ولی ذکر نه کوي ولی تلاوت نه کوي ولی بدیجه نه ولی د مور پر خدمت نه کوي خدا ګر دې عبادت لري نو ته غلطی ده نو حکیم المت رحمه الله وای شطرنج بازان تاش بازان هغه چې دغه آیات واوري چې دغه ازرار په دغه شیانو کې ستانه په وګو کې نسته چې په خمر په میسر کې دغه شی موجود دی الله حرام کې خدا علت الت ام موجود دی نو غو بد حل څنګه خبره وکړه ته به څنګه جلاوري وکړي چې دا ما ته رواج پروا نه لري نو هغه نه رواج دغه ازرار الته موجود دي ازرار کوم شیان او عداوت او بغضا او دا منع د ذکر الله څخه چې ده چې دغه ګرد په دغه شیان وکسته نو بیرته وس د بل آیات ترازم واطيع الله واطيع الرسول د جرابت ته ما قبل سره دا دي چې په دې مخ کې آیاتو کې چې وو په دې کې مشت الله دا ور چې په حال انتم منتهون څنګه زما په کول به وکي ځان برا منع کی کې به نه کی په دې خاصه مسله کې الله تعالی از مشت څخه اطاعت وغوښتي امتثال یې وغوښتي وس عموما الله وایي چې دا د سینې دي چې واجب د شراب په مسله کې زما په کول تش کوي یو واجب د خمار و د بت پرستی و د ازلام و د غش په مسله کې زما په کول کوي یا عمومي قانون دا دي چې الله زما د رسول په کول کوي خبره به معنی کدای څه خبره په وسو اکی خصوصي امر سو چې معنا په دغه کې زما په کول وکي دغه منع و نه هیڅ ما وکړ دار سره و منی بدرګای کی عملی کی معنا ځان وساتي دلته چې بیا دی عمومي حکم کې چې په ټول احکام کې که اوامر دي کنه واهج زما امتثال بکوي و اطيعوا تش تابع داریکوي اطاعت کوي الله تعالی چې الله صدر ته وای خو هغه کوي نو واطيعوا تستابع ذلك الرسول ده رسول صلى الله عليه وسلم چې ده الا رسول چې محمد عليه السلام دي واحذروا او تس وبرجزان وساتينو په خبره په یوه لکه سړی چې یو شی په د حذر ترجمه درشه یو سړی پر سترخان باندې زموږ سره ناست چې بار ده بل سړی بانجان ورنيږي کوي دا دروخ دا ځنی بیرېژم ځنی بیرېژم غاش مکشلې دي ځینې بیرېږم څه معنا نه خو نه خورم الله وایي وحذروا وبیرېږي د دغه مناهي اوسه ځان وساتي د الله تعالی او د رسول په قول کوي د مخالفت وبیرېږي وحذروا حذر بیرې ته وایي پرهیز ته وایي وحذروا پرهیز وکړي وبیرېږي د چا څه د مخالفت څه د الله او د رسول ولي خو الله د اطاعت امر وکړي واطيعوا اطاعت وکړي الله د الله واطيعوا اطاعت وکړي الرسول د رسول د الله وحذروا او وبیرېږي ځان وساتي د مخالفت څخه د دې وام که کیاد مخالفت فإن توليتم فإن توليتم کچیر تیس مخوار وی تولی داغه دچ مخوار اعراض وکستی لکه استه خبر سبب لای فإن توليتم کتیس مخوار وی فعلمو نو پوسی پدې خبر چې انما به شک علی رسولنا پر رسول مجبنی چې نبی علی صلوات و سلام دی البلاغ المبین البلاغ رسول دی المبین شکاره واضح واضح زما در رسول زما وارد ده چې وتیست احکام په واضحه فصافه صافه توګه درته بیان کړي چې د ګرد سر په خلاصي رسول خو زما وارد ادا کړه ته چې وس در رسول خبر نه منې چې لکه د خبرې پسی پدې رسول ته تاوان رسه در رسول زما وارد ده نه چې په خلکو به خامخا منې څو کمه د چوب مینه لاغه دی رسول ته تاوان ورسی در رسول زما وارد ده چې تا ته بلاغ مبین وکي هغه وکي د ته تاوان رسیدل چې نه منې د خپل زما وارد ادا کړ خپل وظیفه سره ته ورسور وسک الله د پر وجه دام راچولې چې یا ولار ولا کسي ورته وای به هم په منې به هم نو بره به تاوی چې څنګه تاوان نور ورسی د بیان وکي په ما منه لما نه ورسره ومن الله خپل تاوان دی وکي تبه د دې بوشت بیاي د دوځ په اداس ولنو نو کتیست ولاکو مخ اړوي فعلم وتش پوسی چې انا ما به شک علی رسول ناز مش پر رسول البلاغ ورسول المبین شکاره واضح چې معنا خبره کې شبهه پات نه شي نو هغه خپل وظیفه ادا کړ ته چې مخ وړو د تاوان نه رسي وزن ته تاوان رسي تا ځان مجرم کی په مخالفت کې ځان واقع کی ترجمه زای پوری د دې هغه ترجمه خلاص اسوه چې مال عمومي اطاعت الله پاک واجب دا اوس چې مخکې لوړ آیات چې شراب حرام سوله کړی چې دا رقم سوله یو شان نزول استا یو واقعه استا غزه بیانو مغه دا ځین اصحاب دا شان نزول چې دی په کتابو کې راغلی دی لباب المقل هغه د نسائی څخه روایت کړی دی ام دا شان نزول دی نو په نور کتابو کې هم دا په نسائی کې یو روایت راغلی دی هم چې ځین اصحاب چې دا متکلفین متکلف دا غدي چې په دار شي کوته وي حکم بواضح بیان کې دی برتي به چې څاک درکړي دا پلان نشي سره کم دی په دغزه کې غزه کې شانو کار لري نو متکلف دا غدي خو شراب باج حرام سول بار الله نبی عليه السلام تک شنه سره بار شنو چې دا شراب دا کم دی شریچ سول لکه نجس نو خدا اصحاب دا ځنی چې خو په وحود کې شیدان سول شراب په لرمانه کې وازم کړی دا ولا کو چې شي توا میسر دار کم دی ریچ دی نجس دی نو خدا اصحاب کې د خمار پیسې ګټلې به هغه خورلې په وحود کې شهید پروت په لړمانه کې هغه د خمار پیسې پرته معنی چې په خمار ګټلې به هغه خورلې دا څه پکې ګوره فقط هغه رسول علی السلام چې دا خبره پیښ کړ چې دا رقم بولم شو دا شیدان څه پکې دی خورلې نو هغه وختونه حرام شوی دا سوال یې پیښ کی نو دا آیت کریمه د دې د جواب د پاره نازل شو چې نو الله پاک وایي چې ما یو شی حرام کړی نه د خورلې دا مبره ګناه لري ما خود اوست پاره درته حرام کړی چې د جې په یسته کې و خړل حکم د نجستی لکه نجستی و خړې حکم د دغه د شیطان عمل دی تا غ سابقه مر باندې راپورته کینو کله ایسو مزمن تیس په یش دا سوال نو د شنو دی چې आवाज دلته وسه کستیس په یاد آلته په سورته بقره کې چې تحویل د قبله په یو سل درته وشتم آیات کې دا مسأله ذکر شوی و چې اصحاب بیت المقدس ته هغه اولس اتلس میاشت تقریبا دغه نه کدر منس کاوه نو خو ځینې کسان چې په دغه شپو کې ایمان راوړي چې بیت المقدس ته منس کې دي ورسره چې تحویل د قبله را لیدي وخت لا شي تسوي و او کعبه ته قبله را واوښته دی خو ته مخ ګرځاوه ان دغه ځینې اصحاب جامه تکلیفین چې په اشی باندې کار لري نبی علی السلام تعالی بارا روشن هغه وسه اصحاب چې ګرسره کعبه ته سجود نه دی لګول چې د ایمان راوړي موږ مزبو بیت المقدس ته کاوه هغه چې بیت المقدس مسوخه کې دی د وخت له شهید سوی دی د جه خلق من څنګه کوي الکتم د دې جواب نازل سوال پاکل و ما کان الله ليغدي ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف الرحيم الا د دې ایمان الته ایمان د مانزه په معنا ولا الا د دې اغل منزون نزع يعقين الته کعبه نو قبله سوینو خدای غ بیت المقدس قبله و د امر من لدی عبادت کړی دی په دې کې سوالونه کې چې هغه به څنګه چې هغه به دوزخ ته ځي که په جنت ته ځي هغه خو مړ دی وخت یې تیر شوی پر تا اوس دغه لازم اوسه چې کعبه ته به مخ ګرځې بیت المقدس کې مخ ګرځې نو یو په هغه مسله کې دغه خلکو پښتنه کړې بل دغه د شراب په مسله کې دغه خبره راپورته کړله پر نبی علیه الصلاۃ والسلام چې شنه په وحود کې شي دانسي او حقوق شراب چشلی و حقوق نو د خمار پیسې خوړلې و نو هغه خو به نوم بره دوزخ ته ځي حقوق نو کې د شیطان عمل وکي پر دغه آیت نازل شو چې هغه تر دې نه جلانګي ولې الته شراب حرام و الته چې خمار حرام الته خو حلال و چې د کول چې حرام سی به سړی و چې بارې نو دغه رقم حکم دي دس الله فرمایي ورته ګور ليس نست على الذين فر اغ خلق باندې عامونو چوغو ایمان را وڑی وو نجا شهدا وری ادی دو حدق و عملو او دی عمل کری الصالحات دنی کیو امی ایمان را وڑی وو ایمان یک عملونه کری وو پروغو نست جناحون گنا فی ما پا آغ شیانو کی توعیمو چو دی خورلی وو چا دی خورلی وو چا چا یاده ده ده پا خوراکو کی پر دی گنا نست چا وقت پا کم شر اذا آغا وقت اذا ما هغه وخت اتقو چې دی ځان ساتلی و د حرماتو څخه چې په هغه وخت کې چې دی شهید کېدی په هغه وخت کې چې کم شیان حرامو چې د هغه وخت د حرامو څخه ځان ساتلی وي نور چې شراب خوړي او شراب خورنه و حرام په دا مضمون تاسې پوهېږئ چې یعنې په شرابه یې ته ویلي شراب کله حرام و په هغه وخت کې چې کم شیان حرامو چې د هغو څخه ځان ساتلی په هغه شرابو دی نه نیول کېږي په هغه کې ګناه نشته ولې خو نه دي حرام شوي نور نشته پر هغه کسانو چې ایمان یې را وړی و و عملو الصالحات عمل د نیکیې کړی پر دې باندې جناحون ګناه نشته په کومو کارو کې فيما په هغه خوراکو کې طعمو چې دوی خوړلی وه مګر و په کم شرط اذا ما هغه وخت اتقو چې دوی نو ځان ساتلی د هغه وخت د حرامو څخه کم شیان حرامو و آمنو او دی ایمان را وړی پر وغو حرام باندې هغه منلی چې هغه هغه شیان حرامونه دا منو معنا تخم در مرمیش آیات نو کې پیچلی دي شو فکر ورته وکي چې د هغه وخت شیان چې حرام ځان یې ځین ساتلی او د هغه وخت چې کوم شیان حرام پر وغو ایمان راوړي او عمل الصالحات او عمل د نیکۍ کړي ثم بیا اتقو دي ځان ساتي د حرام څخه ورستن ور شیان حرام سی وي معنا که ورسته بیا نور شیان حرام سی وي دي بیا ځان ساتي او امنو ایمان راوړي معنا پر هغه حرمت باندې ثم بیا اتقو دی ځان ساتي کبل پرز نور شان حرام سی وای دی ژوند جی وای و امنو او دی ایمان راوړي پر هغه حرمت باندې چې دا شان هم وس حرام سول معنا چې څونه شی حرامي جو روزمره دی دغونه قدر تقوا کی او غونه قدر ایمان پر هغه حرام راوړي چې دا شان بالا حرام دی نو خودی درکم و ثم بیا اتقو دی بیا ځان ساتي ک نور شان حرام سی وای در یمزه معنا په ټپال ټپال دی ایمان دغونه قوی دی چې دا څونه شان حرام سی دی پر دغه ایمان راوړي چې دا حرام دی ځان ساتي بیا چې څونه شان حرام سی بیا دغه څه ځان ساتي ایمان پر راوړي بیا چې څونه شان حرام شي بیا پر دغه باندې دی ځان ساتي ایمان پر راوړي نو الله دا خو دغه څه قوي مؤمن دی ته به جبر کې پښتنه کې چې دا به څنګه شي دا د محسن په درجه کې دی دا د محسن په درجه کې ته خو د پښتنه کې چې دا به خدای او بخښ کې بینه الله دا د محسن دی محسن خو هغه دی چې ان تعبد الله کانک ترا دا خو الله پاک نور نه کوي ورسر کې ته د ثواب ته به منتظر سنو په مضمون ته سپوږ په داسې مسر ثم بیا چې نور حرمت راشه د شیانو اتقو دی ځان ساتي دا غ حرام څخه او امنو او دی ایمان راوړي پر هغه باندې ثم بیا اتقو دی ځان ساتي کچیر نور حرمت راشه او احسنو او دی نیکی کوي واحسن او دي احسان او تشكي او نيك عمل كي معنا عملنا شايستكي واحسن دي ترجمه شي يا دي احسان كي فر اغرى كم چ معنا عبادت تاسكي لك لا تشغوري يا احسن اعمال شايستكي نيك اعمال كي بعد اعمال نكي شنو چ دي دار كم سو فر اخو گنا نست يواز دانه چ گنا نست والله يحب المحسنين والله الا عز وجل خن يحب محبتك المحسنين ده محسنين ودنيكو كاران سر الله اذا خص ما محبوب دي كسر تفدك فشتنا كاش دا وحد كي مرس بناس كي شراج سيجي شي بكشي شراب شد فلرماني كي قالت كان حرام خوش با حرام سي ويدنا منله منله ایمان په فرمات راوړي ځان یې ځنی ساتي کبیا نور شان حرام سی وي د نه منل خدا دغه رقم مؤمن دي او د احسان نو وکړي خو د احسان کړي او معنا نیک اعمال کړي نو دې ته محسنینو کړي او اولاد محسنینو سره محبت کوي والله الا يحب محبتك المحسنين د نیکو کارانو سره د محسنینو سره چې الله محبت کوي د محبت نتیجه نو څنګه ده د محبت نتیجه خو یو په اخرت کې ده فأخرت كيخونا كي جواز يحدث شي جنات الله تعالى ولا روكي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبضي بير الذي دا زايد سزا ودا جزاء سخ نبض دا بدنيا بس رغم جن كير خو دو غو بدل خو لا دا غس ذكر كره ده روح البيان دي چې دي سو پسړي دي نو د جده پاره چې د خلګو زین ته خبره راسي ځینې قصې دي نقل کیږي اگر چې هغه قصې د حدیث څخه نه د قران څخه نه خو دغه قصې ده کدی سی به کدی سی نه بي خو کې امکان بل کوستا چې یی تر احسان پورې چې سو کې احسان وکي الله څنګه بدلا ورکی وای په بنی اسرائیل کې په دې کې ډیر نه بلګي واقعات پیښ شوی دي د بنی اسرائیل ته چې په مدار په قران کې اوریدل نو یو سړی ډیر غنی دي او کال ډیر د کاخت دي دی مور دی انو برا چی کختی راسی مکسبه و کمپنی و داشن خونه پخوانه و برا بنو خلق پا سوال سرس و پا دیر کسی که جغل که دا اوز چی دی برا نو سایلان دیشن ادا دی ملنگ پا یک سر اکشه و تی دی و غنی پا دروازه که و دردی از مور رسیش دا پشتونو پیس کلا هل یکره نارا اکره چی راوری دا لاو تالا در زاده پاره یو ملنگ نیاز انارا چه وکره ل دا خان کا د جې لور ده دا غې اغش ډوډۍ کوروالا پخکړې ده دا ډوډۍ ده ته بخېږې نو چې م کاختین تیس خونو کاختین ده دې دلې مش خو وس چې د غوړو سم چې شی بولی کلسترول مو وس ډېر دي نو دا خو د مسکینۍ څه نه دی ډېر ته دې سړي سجمې باره بندې سي زه په موږ باندې داسې حال راغلی دی د مثال په طور په بستا کلي کې چې د کلي په هغه سر کې به طبخۍ باندې ډوډۍ به پروا شول د تودې ډوډۍ به یې پر سړي مشلېدی نو چیرې په غوړي په پیاز به په غوړو کې سره کوله د هغه به یې خپرګرد کلي باندې سرخې دی خو لهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې شوروا باندې کوي اوبه یې ور ډېر کړي همسایه مه یېروه غوښ کې نه کوي اوبهښې ور لره ورکړي خو دا اوبه په هغه وخت کې یو شی ته اوس یو چا کره شوروا وروه چې په دغه مخې درپایش کړي نه درپایش نه خدای مور دی نو مسکنت خو دغه رقم چې مال توده ډوډۍ ډېر غټ نعمت لوی شی و نو انجلۍ توده ډوډۍ ملنګ ته راوړه ملنګ ډوډۍ واخېسته بیا چې ډېر خوش سو خرسند سو بلا روان دي کېدای سي پر لارې بلا ګولې په ویي د لوږې څخه دا خو خانقه په مخه ورغلې په مخه چې ورلې چې ډوډۍ دې څه دا کښتې کې دونه توده ډوډۍ برل دا کور سي انجلۍ راوېست دوه ښه زما کور ته ورلګیت وی اچوار دغه خاص خدس چاړې را وخت د انجلی لاسی و پرې کی چې زه نه تیس خلک د توجیه ډوډۍ ور باسي په کور ته ورلګیت وی منه دا پس چم ګټکیر تا ته طرز ګټول معلوم نه یاده به خلانو خبر وختي استقبال در معلوم شي بره خو دې کیچ کوم هم بر شروع کی نو دا خو سزا ور لره ورک ورسله الا عز وجل دغه فقیر سره چې کوم د دغه بخل واغ کني د فقیر څخه ډوډۍ نه ده اخس خو د انجلی لاسی پرې کی دای الله تعالی په فقر اختاک نی خلق وای وای دا تجربه او امتحانونه چې په خوا په تلینو وس په اوټو جنو نو دا غره کم جر الله تعالی په امتحان کې واچې ټول اړ دنیا فقیر سده به درس اغه د خپل چې په فقر کې څه مرسو آیا نه ثقل تعس اغه انجلی چې په یو لاس ګور د چا غره سلاس دي اغه به یو غنی کوړه ګوت خو مال غربت او مسکنات اغه په دا کور کې دی ډوډۍ خورا دي درا وخت پورې چې الله تعالی ستایو نصیب کړي نو په هغه کور کې و بیا د یو غنی سره د جیو واده وسو د انجلی بل غنی ته ځوان ته چا غډیر مور دی نو داغه سره چې وادوس په ماشم چې ډوډۍ تر هله خدای جرسته لاس نست نو نو برا چې ډوډۍ ته لاس ور وغزا او په چپل اس باندې ډوډۍ اغه سړی چې دی غنی چې دا د جیو وادو ور سره سوی دی اغنی خو نو برا ګرځي په داغه سره جوان او شوز مسکینو نه پسې برا ولوارم نه غوړی ته د ماځ هغه ځم په تاوانی برا یار شی ویل دی چې د مسکینانو په کور کې ادب او اخلاق نه په چپل اس ډوډۍ خو دغه نه تاسو دروسه چانه جو شو ولي واده سولې ته په چپل اس ډوډۍ خو تر وخته پرسته لاس باندې دغه نه ادب چانه دي در شولینو اخر خو دې بیا په چپل اس بار دور زت صدر ته وایم وان پرسته لاس خو را د دماغ دي کار کوي کې نه کوي دغه نه قدر پر خو کې نه درلو دي مړو بل چا هم دغه نه به پدار به مادر به پدار به مادر چې لوس خدغه کار پر دریم ور بیا د ورته ول چې پچ پچ پلاس در واخل ان پرسته لاس لوډي در واخل جاغه چ پلاس برته د پوړنی څخه را وېستي وای هکې په ژغ پر وس چې الله پاک د طرف څخه ملک ورته مقرر کړ برای ورته ویل چې او خروجی ید کې یمنه پرسته لاس پر او باسه فالرب الذي اعطيتي الخبز لاجله والاغرب تا د پاره وړو دي در زاده پاره وټه دي عقیده خو سپاو دي انجونو د کشرانو ده ني ده نو چوانان الکوانی ده انجونی د دوغه د زین سپه دوغه نه صفای بدن خلق د دې د صفایتی استفاده وکي د کشرانو الکوانی دي د پزین کې د چاره وزما ورو دي اری ملک پرا ده رقم مې ربان دي دغه مچ بازان کو د الکوان ولي په مخه کې درګړ ګوي شوکي خدایغه د زین سپه سپاده دي خائن دي دا رقم دی د دې خو صفحه صفه او د یو خپشنیت باندې د الله د پاره ورکړو ولونو چې د کم رب د پار تا غیوه ډوډۍ ورل ورکړو هغه رب د غونه غیرتمن دی ولا غرب چې دی رد علیک یدک الیمنا ستاره ستاله سي د رد کې راوي بس دې چې لاس راو ایستي جو نو خارق العاده کارونه الله عز وجل ته دا بيخي ډیر اسانه دی په معجزو کې خو بيخي راغلي د صحابي لاس هغه یو سړي پر کړو نبی علیه السلام فقط ناره پروم شلول د یو سترګره وته د پیغمبر ورنه نيسته ناره پروم شول سره جوړ شو چې کوم شی په معجزه کې کول کیږي په کرامت کې هم کول کیږي نو دا د دې د احسان کرامت چې والله يحب المحسنين د محبت نو د الله تعالی دغه رقم د په دنیا کې هم دغه شی الله محبت سره پیداسي خارق العاده کارونه ورته کې پرې لاس لري کلو بعد تر واده ورسته الله تعالی برته ورنه کی ور جوړه یې نو په اخرت کې خود شک او تلیږي په دې دنیا کې مونږ غای دا غره کم شین پر احسان را بنا کیږي نو کسړی دا چې الله پاک ته توفر مل چې دا هغه صحابه کرام په برکت به تپشتنه نه کوي چې اخوړي یو خود حلال وای په وخت خوړي او هغه خلق د محسنین او څخوانی کو کاران او الله تعالی د غسر محبت ساتي نه دا چې ګناه خو نو کی سزا خو نو یا بلکې ولته محبت ور سره کی منور سره کی او د محبت نتیجه دا غره کم الله عز وجل مشر محبت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.